500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, a to oznacza, że jest już środa, 18 listopada. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm zajmie się dziś kolejnymi rozwiązaniami dla branż, które odczuwają skutki pandemii koronawirusa. Prezydenci Polski i Litwy wsparli demokratyczne przemiany na Białorusi. Wieczorem nasi piłkarze zagrają z Holandią w Lidze Narodów. Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejm będzie pracował nad nowelizacją ustawy covidowej. Projekt autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości przewiduje wsparcie dla przedsiębiorców działających w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z pandemią. Pomoc będą mogły uzyskać osoby prowadzące działalność w branżach m.in. gastronomicznej, fitness, handlowej czy fizjoterapeutycznej. Projekt zakłada m.in. jednorazowe świadczenie postojowe czy możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji do 5000 zł. Wiceminister rozwoju Marek Niedużak mówił podczas wtorkowego posiedzenia Sejmowej Komisji, że przedsiębiorcy ze wspomnianych branż zostaną też zwolnieni z opłacania składek ZUS. Jeżeli wziąć za punkt odniesienia płacę minimalną, to koszt, który w tym momencie ustawa czy projekt zdjąłby z pracodawcy, to jest mniej więcej 1000 zł na takiego pracownika zatrudnionego za płacą minimalną czy za wynagrodzeniem na poziomie płacy minimalnej. Jeżeli ta płaca jest wyższa, to oczywiście i ten koszt składek jest proporcjonalnie wyższy. Mam nadzieję, choć nie ode mnie to zależy, że projekt w Sejmie na tym najbliższym posiedzeniu zostanie przyjęty. Marek Niedużak dodał, że w styczniu zostaną uruchomione nowe środki pomocowe przewidziane niezależnie od procedowanego w Sejmie projektu. Stwierdził, że działania w tej sprawie wymagają rozmów z Komisją Europejską. Prezydenci Polski i Litwy we wspólnym poparciem dla przemian demokratycznych na Białorusi. Podczas rozmów w Wilnie Andrzej Duda i Gitanas Nauseda powołali Radę Prezydentów Polski i Litwy, która ma zajmować się nie tylko sprawami dwustronnymi, lecz także regionalnymi. Różnice między Warszawą i Wilnem dotyczą natomiast unijnego pakietu budżetowego, któremu sprzeciwiają się Polska i Węgry. Przemawiając w litewskim Sejmie, prezydent Andrzej Duda mówił o bogatym dziedzictwie Rzeczypospolitej obojga narodów. Zaapelował też o solidarność z Ukrainą i Białorusią. Ukrainą, która umacnia swoją niepodległość i niezależność oraz broni integralności terytorialnej, a także z Białorusią walczącą o poszanowanie demokracji. Litewski prezydent Gitanas Nausėda ocenił, że potrzeba zwiększenia europejskiej presji na reżim w Mińsku. Unia powinna przyjąć trzeci pakiet sankcji zarówno wobec osób, jak i przedsiębiorstw. Ponieważ dotychczasowe restrykcje nie dały takich wyników, jakich się spodziewaliśmy. Temat unijny to także polski sprzeciw do pakietu budżetowego, a konkretnie wobec mechanizmu Fundusze za Praworządność. Nie zgadzamy się na dyktaty, nie zgadzamy się na wprowadzenie rozwiązań pozatraktatowych. Argumentował prezydent Andrzej Duda. Do powrotu do negocjacji zachęcał natomiast Gitanas Nausėda. Karol Darmoros, Polskie Radio. Dziś wieczorem piłkarska reprezentacja Polski w Lidze Narodów zagra z Holandią. W minioną niedzielę kadra przegrała na wyjeździe z Włochami 0-2. Selekcjoner Jerzy Brzęczek zapowiadał podczas wtorkowej konferencji prasowej, że w meczu z Holandią dojdzie do kilku zmian w podstawowym składzie. To już było wcześniej ustalone, jeżeli chodzi o pozycję bramkarza. Łukasz Fabiański będzie jutro numerem 1. Na pewno dokonamy jeszcze zmian. Oczywiście czekamy na sytuację zdrowotną Roberta po treningu. Na tą chwilę mamy pozytywne wiadomości. Rozmawiamy przed wyjazdem na konferencję z Robertem. Rozpocznie trening z całą drużyną i mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Jutro będzie do naszej dyspozycji. Myślę na pewno, że dokonamy pewnych zmian, ale nie będzie to duża liczba. Początek meczu Polska-Holandia w Chorzowie o godzinie 20:45. Transmisja w programie pierwszym Polskiego Radia. Światowej sławy tenor Piotr Beczała powiedział, że jest zaszczycony nagrodą mediów publicznych. W poniedziałek śpiewak został uhonorowany przez Polskie Radio nagrodą w kategorii muzyka za nieustanną promocję polskiej kultury na scenach operowych całego świata. Piotr Beczała m.in. doprowadził do wystawienia Halki Stanisława Muniuszki w reżyserii Mariusza Trelińskiego na deskach słynnego wiedeńskiego teatru. Premiera odbyła się w grudniu 2019 roku. W wywiadzie dla Polskiego Radia Piotr Beczała mówi, że Halka zapadła mu w serce. 7 lat pracy nad wystawieniem Halki w Wiedniu, w Teatr Andewin, później w Warszawie. W naprawdę bardzo mądrze potraktowanej i ciekawej inscenizacji Mariusza Drelińskiego i Borysa Kudliczki stał się częścią mojego repertuaru. Ja śpiewam arię oczywiście od wiele lat. Ja promuję Moniuszkę już od wielu, wielu lat. Arię i pieśni na recitalach solowych i koncertach. No ale co innego jest jednak spektakl operowy. Ma zupełnie inną dramaturgię. Laureatem nagrody w kategorii Słowo został historyk Andrzej Nowak, nominowany przede wszystkim za cykl Dzieje Polski. Wyróżnienie w kategorii Obraz przyznano natomiast Mirosławowi Borkowi, reżyserowi, scenarzyście, producentowi za film dokumentalny Wojna Światów. Ta informacja kończy serwis Trójki. Dziś na północy i wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, przeważnie od 8 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. GH+. Thank you. Dobry wieczór. W programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Kiedy przed paroma tygodniami przypominałem nagrania Sparkle Horse, czyli Marka Linkusa, obiecałem, że wrócimy jeszcze do nagrań tego artysty i jego zespołu, dlatego że po prostu na to niezwykle zasłużył swoimi dokonaniami artystycznymi, rzecz jasna. Przywitałem się dzisiaj z Państwem fragmentem trzeciej płyty długogrającej Sparkle Horse, It's a Wonderful Life z roku 2001, a w tym utworze zatytułowanym I Penis Mark Linkus śpiewał w towarzystwie PJ Harvey, co oczywiście było słychać. Na następną płytę w dyskografii Marka trzeba było czekać aż do roku 2006, no ale tak jak wspominałem przed paroma tygodniami, Mark to była bardzo wrażliwa osobowość. Przez prawie całe swoje życie, z krótkimi może przerwami, zmagał się z depresją, to też przerwy między poszczególnymi nagraniami potrafiły się wydłużać. Płyta, która ukazała się jesienią roku 2006, zatytułowana Dreamed for Light Years in the Belly of a Mountain, powstawała w duchu depresji właśnie. Danger Mouse zagościł jako współproducent, też współinstrumentalista na tej płycie. To pierwsze spotkanie, ale nie ostatnie tych dwóch artystów, o czym będzie później. Natomiast teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali takiej pigułki z płyty Dreamed for Light Years in the Belly of a Mountain. Trzy fragmenty rozpocznie Knives of Summertime. Flock of night. Shade and Honey. Wszystko w tym utworze zrobił sam Mark Linkous. A piosenka Shade and Honey została wykorzystana w filmie Laurel Canyon. Podobnie zresztą jak kilka innych fragmentów twórczości Marka Linkousa. Film zasługuje na uwagę nie tylko ze względu na muzykę, ale również na świetną obsadę, bo tam się pojawia i Frances McDormand, i Natasha McElhone, i Christian Bale, i Aleksandro Nivola, także warto po ten film sięgnąć. A przed Shade and Honey dwa inne fragmenty z albumu Dreamed for Light Years in the Belly of a Mountain, a mianowicie Knives of Summertime i Don't Take My Sunshine Away. Wspomniałem o tym, że na tej płycie w roli współproducenta, też instrumentalisty, pojawił się Danger Mouse i ta współpraca nabrała bardziej jeszcze owocnego, powiedzmy, kształtu, do tego stopnia, że już w roku 2009 była gotowa kolejna płyta, mówię już dlatego, że ukazała się nieco później, kolejna płyta obu artystów, ale ponieważ wzrosła rola Danger Mouse'a, to była zatytułowana Danger Mouse and Sparkle Horse Dark Night of the Soul. Płyta miała się ukazać, jak wspomniałem, w roku 2009, ale na skutek pewnych problemów kontraktowych ukazała się dopiero w lipcu 2010 roku, już po śmierci Marka Linkusa, który odebrał sobie życie 6 marca 2010 roku. Bardzo smutny dzień. Na szczęście, jak zwykle w takich przypadkach, pozostała muzyka. I teraz właśnie chciałbym, żebyśmy posłuchali kilku fragmentów z albumu Dark Night of the Soul. To jest szczególna płyta, dlatego że Mark Linkus występuje tutaj oczywiście jako współproducent, współaranżer, współkompozytor, autor tekstów. Natomiast w rolach głównych są artyści z innych zespołów, też alternatywnych, ale nieco innych. Za chwilę będą Państwo mogli poznać te głosy. Na początek utwór, który otwiera całość, a mianowicie Revenge. I tu w roli głównej grupa The Flaming Lips. Buzz. Show them what life is all about. Where did all the wine go? To był oczywiście Iggy Pop, a tytuł utworu Pain. Przed Iggym Revenge i grupa The Flaming Lips, Little Girl i Julian Casablanca z grupy The Strokes, Angels Harp, Black Francis, czyli oczywiście lider grupy Pixies. Tak jak wspomniałem, na płycie Dark Night of the Soul w głównych rolach artyści spoza Sparkle Horse, ale nie tylko. Warto wspomnieć o kilku bez wątpienia jeszcze, niektórzy z nich za chwilę się pojawią, ale pojawi się też w roli wokalnej sam lider projektu, czy właściwie może współlider, czyli Mark Linkous. Teraz kolejne fragmenty z tego albumu. Pierwszy nosi tytuł Every Time I'm With You i tu w roli głównego wokalisty Jason Little z grupy Granddaddy. Well, what the hell? To właśnie ten utwór z płyty Dark Night of the Soul, w którym wokalnie udzielił się sam Mark Linkous, a wcześniej Every Time I'm With You i tu Jason Little z grupy Granddaddy, a pośrodku Insane Lullaby i James Mercer z grupy The Shins. Jest pewna osoba, która brała udział w powstawaniu płyty większy niż pozostali artyści. No nie tak duży oczywiście jak Danger Mouse czy Mark Linkous, ale po pierwsze pojawia się w dwóch utworach i to bardzo słychać, a po trzecie też grafiki są autorstwa, no właśnie kogo? Davida Lynch'a. No to teraz posłuchajmy dwóch fragmentów z płyty, w których David Lynch występuje w roli głównej. Me. Dark Night of the Soul, a wcześniej Star Eyes, I Can't Catch It. W roli głównej David Lynch. Tak, ten reżyser David Lynch, on również czasem nagrywa. Przypominam, że bohaterem dzisiejszej audycji był Mark Linkous i jego grupa Sparkle Horse. I na zakończenie jeszcze fragment mini-albumu, który nagrał w roku 2007 w serii In the Fish Tank. To taka holenderska seria z Christianem Feneszem, austriackim instrumentalistą, DJ-em, producentem. Tytuł Good Night, Sweetheart. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia. Dobranoc.